สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่าเอาเป็นว่าไปกันต่อเลยดีกว่าครับเวลาผ่านล่วงมาถึงตอนไหนไม่รู้ไอ้หน่อยสะกิดปู่ฮวดบอกให้ตื่นพร้อมกับบอกให้สะกิดปลุกทิศหมานที่หลับอยู่ในเปลอีกต่อนึงเมื่อทั้งสองคนตื่นนอนกันทั้งหมดแล้วเงียบไว้ป่ามันมีอะไรแปลกๆเว้ยมันเงียบแปลกไปจากปกติวิสัยไม่มีแม้กระทั่งเสียงจิงหรีดใดๆคงต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแล้วทั้งสามคนก็ได้แต่นั่งเงียบกริบอยู่ในความมืดมิดยินเพียงเสียงแผ่วเบาของลมหายใจของพวกเขาเท่านั้นโดยที่ทั้งหมดมือกำปืนไว้แน่นกระชับไว้กับมือสักพักก็มีลมกระโชกอย่างรุนแรงประหนึ่งพายุกระหน่ำในฤดูฝนและครู่ต่อมา ป้องป้องป้องป้อง ก็มีเสียงปืนแตกรัวยิงดังมาจากทิศทางแคมป์นอนกลุ่มของคุณอนุวัฒน์สร้างความตกใจให้กับทั้ง3คนบนห้างเป็นอย่างยิ่งพวกเขายิงอะไรกันวะเสียงไอ้หน่อยสะบดเบาๆในลำคอและพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงหวีดร้องกังวานกึกก้องทั่วทั้งป่าเป็นเสียงร้องที่น่าสยดสยองยิ่งนักผู้หวดและทิศหมานสติแทบหลุดตัวสั่นเกิดมาไม่เคยเจอเพิ่งนั่งห้างเป็นครั้งแรกก็ต้องมาเจอเรื่องประหลาดชวนขนหัวลุกเช่นนี้เสียงร้องของตัวสางดงไอ้หน่วยบอกเบาๆคนเฒ่าคนแก่เคยบอกว่ามันหวีดร้องแบบนี้แหละมันไม่เชิงจะเป็นผีแต่มันก็ไม่ใช่สัตว์มันเป็นผู้ไพร่ที่มีพลังอาถรรพ์วิญญาณตายโหงมันจะมีเสียงร้องหวีดแหลมอย่างกดประสาทชอบดูดกินเลือดและเครื่องไหนใส่พุงเป็นอาหารกินได้ทั้งคนทั้งสัตว์ตัวมันมีขนาดเท่ากับลูกวัวรูปร่างเหมือนเสือโคร่งผสมหมีดวงตาคู่กรุ่นสีแดงฉานถ้าเผชิญหน้าอย่ามองดวงตามันเพราะจะโดนสะกดจิตกระสุนปืนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้หรอกท่านนี้ได้ก็ให้รีบหนีมันไปไกลๆมันเป็นเรื่องเล่าที่ในพรานเก่าๆที่เคยขึ้นภูนี้แล้วรอดกลับออกไปเขาบอกไว้ว่าที่ภูนี้มีตัวสางดงอย่าได้ริอาจขึ้นมาล่าสัตว์เด็ดขาดไอ้หน่วยอธิบายซ้ำอย่างหนักแน่นอีกครั้งหนึ่งสงสัยมันคงไปทางแคมป์เราแล้วโดนพวกเรารุมยิงตายแล้วมั้งเสียงปืนดังออกขนาดนั้นปู่ฮวดเอ่ยเสริมปืนเป็น10กระบอกป่านนี้คงยิงถล่มไม่เหลือซากแล้วทิศหมานพูดลอยขึ้นมาอย่างมีความเชื่อมั่นมันไม่เป็นอะไรหรอกเพียงแต่มันอาจจะไม่กล้าเข้าไปใกล้แคมป์ที่พักแล้วเท่านั้นแต่ถ้ามันเกิดเด็กปีนพวกเราที่ห่างนี่แล้วหันออกมาเล่นงานเราเห็นทีเราคงจะแย่เหมือนกันไอ้หน่วยกล่าวยังมีความกังวลอยู่ลึกๆในใจสักพักหนึ่งเสียงปืนที่ดังระงมทางด้านแคมป์นอนก็สงบลงแล้วทันทีก็มีลมกระโชกอย่างแรงพร้อมเสียงหวีดร้องอย่างน่าสยดสยองดังเป็นระยะเหมือนกับว่ามันค่อยใกล้เข้ามาทางที่นั่งห่างอยู่เรื่อยๆปู่ฮวดและทิศหมานต่างหน้าซีดตัวชามือสั่นมึงบอกได้ว่ากลัวจนถึงขีดสุดไอ้ฮวดเอ็งส่งกระสุนเงินมาให้ข้าหน่อยสิไอ้หน่วยเรียกพลางคัดลูกปืนธรรมดาออกจากปืนลูกซองที่ตนถืออยู่เก็บใส่กระเป๋าเสื้อไว้และยื่นมือซ้ายแบฝ่ามือออกมารับมากระสุนเงินไปบรรจุเข้ารังเพลิงอย่างเร่งรีบหมดทั้ง5นัดพลางกล่าวสะบดออกมาว่ามันมาทางเราแล้วพวกเอ็งจงระวังตัวกันไว้นอนหมอบราบบนพื้นห่างไว้อย่าส่งเสียงใดๆทั้งสิ้นข้าจะปีนขึ้นไปหลบเป็นยอดไม้ปู่ฮวดหักปืนลูกซองยัดกระสุนเงินอย่างรวดเร็วพร้อมกับทิศหมานก็ต่างพากันหมอบราบลงแนบตัวห้างตามคำบอกไอ้หน่วยสักพักเสียงหวีดร้องของสังดงก็ใกล้เข้ามาจนจะถึงห้างพลันก็ปรากฏร่างของสัตว์สี่เท้าที่เดินเหมือนกับเสือโคร่งแต่ลักษณะตัวคล้ายหมีดวงตาแดงฉานเดินออกมาจากพุ่มไม้ใต้ห้างที่ผู้ปู่ฮวดนั่งอยู่ด้านบนมันเดินวนรอบบริเวณโคนต้นสำโรงใหญ่ที่กัดห้างอยู่ทำจมูกฟืดฟัดมันดมหากลิ่นอะไรอยู่พักหนึ่งครั้นแล้วก็แงนหน้ามองขึ้นมาด้านบนพลางแยกเขี้ยวร้องคำรามกึกก้องดวงตาแดงฉานคุณพระช่วยมันเห็นผู้ปู่ฮวดที่หลบอยู่บนห้างทันใดนั้นมันก็กระโจนกอดคนต้นไม้ทำท่าเหมือนกำลังจะปีนขึ้นมาย ิงมันเลย เสียงไอ้หน่วยตะโกนจากบนยอดไม้สั่งคนบนห้างทิศหมานกุลีกุจอแย่ปลายกระบอกปืนรถแขนงลูกห้างลงไปชี้ตรงหามันและกดไกปืนคาบิน M1 ดังสนั่นก้องไพร ป้องป้องป้องป้องป้อง สิ่งแหลมคมของลูกกระสุนคาบินดังต่อเนื่องกันจนหมดแมกกาซีนกระสุนทุกนัดวิ่งกระแทกร่างอสุรกายตัวนั้นร่างมันผงะเป็นจังหวะเมื่อโดนลูกกระสุนเข้าที่ใบหน้าและหน้าอกของมันแต่มันก็แทบไม่ระคายผิว ปืนของฉันยิงมันไม่อยู่เลย ทิศหมานอุทานเสียงดังลั่น พวกเอ็งสองคนรีบปีนขึ้นมาหาข้ากำบลเร็ว ไอ้หน่วยตะโกนสั่งปู่ฮวดและทิศหมานรีบปีนขึ้นไปบนยอดไม้หาไอ้หน่วยอย่างรวดเร็วเมื่อเจ้าสังดงปีนขึ้นมาใกล้จะถึงลูกห้างปู่ฮวดก็ลั่นไกปืนลูกสองที่บรรจุกระสุนเงิน ป้อง กระสุนวิ่งเข้าที่หน้าอกของมันมันคำรามร้องอย่างเจ็บปวดทันใดนั้นปู่ฮวดก็รีบหักคอปืนลูกสองยัดใส่ลูกกระสุนเงินที่เหลืออีกเพียงหนึ่งนัดและซัดออกไปใส่แสกหน้าของมัน ป้อง คราวนี้ร่างของเจ้าสางดงกระเด็นปลิวตกจากต้นไม้ลงสู่พื้นดินดังสนั่นตุ๊บมันหมอบแน่นิ่งสักพักหนึ่งก็ลุกขึ้นมายืนสี่ขาพร้อมแหงนหน้าขึ้นมองมาบนต้นไม้ด้วยแววตาที่แสนจะอาฆาตกระสุนเงินยิงมันไม่อยู่ครับปู่ฮวดอุทานลั่นจากนั้นเจ้าสางดงก็พยายามปีนไต่ต้นไม้ขึ้นมาอีกจนมาถึงลูกห้างที่ขัดไว ้พวกเอ็งไต่ตามกิ่งไม้ได้ไปนะมันจะไปถึงหนองน้ำพอดี ไอ้หน่อยสั่งเสียงเครียดปู่ฮวดและทิศหมานต่างรับคำหนักแน่นพลางรีบปีนไปอย่างลุนลานในขณะที่เจ้าสางดงกำลังก้าวขาจะไต่ตามขึ้นมาไอ้หน่อยก็กระหน่ำยิงมันด้วยลูกกระสุนเงินจากปืนลูกซองห้านัดที่อยู่ในมือนั้น ป้องป้องป้องป้องป้อง ร่างของสางดงฟุบลงบนพื้นห้าง รีบๆไป ไอ้หน่อยเร่งให้ปู่ฮวดและทิศหมานไต่ไปตามกิ่งต้นสำโรงที่ปลายกิ่งยื่นไปสุดทางที่หนองน้ำจนเมื่อทั้งสามคนไต่มาสุดที่กิ่งไม้ใหญ ่พอข่าวบอกให้โดดผมเองก็โดดลงไปที่หนองน้ำนั้นทันทีเลยนะ พูดจบไอ้หน่อยก็หลงมือเข้าไปในย่ามคว้ากระเบิดแบบบรรจุท่อแป๊บอัดหัวท้ายขนาดเท่าลำแขนยาวประมาณครึ่งฟุตออกมาพร้อมกับบริกรรมคาถาบทเสกข้าวสารเป่าลงและจุดชนวนด้วยหินเหล็กไฟในทันทีจากนั้นก็รีบโยนลูกระเบิดใส่ไปยังเจ้าสางดงที่กำลังบาดเจ็บหมอบฟุบอยู่บนแขนงลูกห้างจากการที่ถูกกระสุนเงินเข้าอย่างจังพลางไอ้หน่อยก็ตะโกนบอก โดดลงห้วยเร็ว ทั้งสามคนได้กระโจนออกจากต้นไม้ลงสู่หนองน้ำด้านล่างแทบจะพร้อมกันตูมพลันเจ้าระเบิดลูกนั้นก็ทำงานทันที ตูม แรงระเบิดทำให้เกิดแรงสะเทือนทั่วทั้งผืนป่าทั้งสามคนรีบว่ายน้ำเข้าหาฝั่งและเมื่อขึ้นฝั่งมาได ้วิ่งเร็ววิ่งเร็วมันกำลังบาดเจ็บอยู่รีบนี้ไปหากลุ่มของเราที่แคมป์นอน ไอ้หน่อยร้องบอกปู่ฮวดทิศหมันและไอ้หน่อยวิ่งสะพายย่ามแบกปืนจำอ้าวชนิดที่ว่าลืมตายจากระยะทางที่ห่างจากแคมป์เกือบ1กิโลเมตรทำให้ทั้งสามคนแทบจะสุดแรงหายใจเมื่อห่างจากปู่ไม่ได้สักพักหนึ่งจึงหยุดวิ่งและพากันเดินเท้าแทนเนื่องจากเหนื่อยล้าม ันจะตามเรามาอีกไหม ปู่ฮวดถามไอ้หน่อยพร้อมกับหอบแฮก ๆข้าไม่รู้หรอกเอ็งทำไมไม่ถามมันวะเมื่อกี ้ไอ้หน่อยตอบกลับแบบติดตลกเล็กน้อย ไม่เจอแล้วมั้ง ทิศหมานพูดพลางหัวเราะระคนกับความเหนื่อยแต่พูดยังไม่ทันขาดคำก็มีเสียงหวีดร้องของเจ้าสางดงร้องคำรามกึกก้องราวกับกรดแขนอย่างหนักกำลังลอยแว่วใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อย ๆไอ้พี่บ่าเอ้ยมันจะจองเวรจองกรรมไปถึงไหนวะ ไอ้หน่อยเอ่ยสะบดจากนั้นก็ออกวิ่งนำหน้าปู่ฮวดและทิศหมานออกไปอย่างไม่คิดชีวิตโดยที่ปากก็ร้องบอก ไปเร็วโว้ยไปเร็วโว้ยโว้ย ท่ามกลางความมืดของเดือนข้างแรมชายทั้งสามคนออกแรงวิ่งหนีอสุรกายสัตว์ป่าอย่างสุดแรงเกิดปู่ฮวดบอกว่าตอนนั้นวิ่งไปก็นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ที่อยู่เกาะไหหลำพลางคิดว่ายังไงเสียคงไม่มีทางรอดกลับไปเห็นหน้าท่านทั้งสองอีกแล้ว มันวิ่งไล่หลังตามเรามาใกล้แล้ว ทิศหมานหันกลับไปมองปากพูดไปด้วยพลางวิ่งไปด้วยทันใดนั้นก็เหมือนมีแสงอะไรบางอย่างสีเขียวพุ่งอย่างรวดเร็วลอยเหนือศีรษะทั้งสามคนที่กำลังวิ่งจ้ำเอาอย่างไม่คิดชีวิตและเมื่อหันกลับไปดูทั้งสามคนก็ต้องตกตะลึงไม่ได้เห็นควายตัวหนึ่งมีร่างกายกำยำสีดำคลับดวงตาสีแดงคุกรุ่นมีอักขระตัวอักษรของโบราณเป็นแสงสีเขียวขึ้นรอบตัวกระโจนวิ่งเข้าไปขวิดฟัดเวียงกับเจ้าสางดงนั้นอย่างรุนแรงและหนักหน่วงร่างของสางดงกระเด็นลอยระลิ่วไปตามแรงขวิดนั้น ทุกคนรีบมาทางนี้ทางนี้ เสียงเรียกของคุณอนุวัตรได้ตะโกนเรียกกลุ่มของปู่ฮวดที่อยู่ห่างออกไปประมาณ200เมตร นายอยู่ทางโน้นไปไว้พวกเราไปเร็ว ไอ้หน่อยตะโกนบอกเสียงดังและพวกปู่ฮวดก็ได้วิ่งเข้าไปยังกลุ่มของคณะตัดไม้ได้สำเร็จ มีใครเป็นอะไรไหม คุณอนุวัตรกล่าวเสียงดัง ไม่มีใครเป็นอะไรครับนาย ไอ้หน่อยกล่าวบอกพร้อมกับหอบแฮกๆก่อนที่ทิศหมานนั้นจะถามกลับไปยังในคณะตัดไม้ว่า ไอ้ที่เห็นเมื่อกี้มันคือตัวอะไรกันครับ ไอ้ตัวที่พวกเอ็งเห็นเมื่อกี้มันคือควายธนูที่ฉันส่งไปเองได้ยินเสียงยิงต่อสู้กันดังระงมไพรก็เกรงว่าพวกเองจะได้รับอันตรายจากไอสัตว์ประหลาดนั้นฉันเลยรีบท่องมนต์ปลุกควายธนูและส่งไปช่วย เท้าคำใสกล่าวตอบกับสีหน้านิ่งเรียบ โอ้โหนี่มันสุดยอดวิชาเลยนะครับ ไอหน่อยอุทานขึ้น มันเป็นศาสตร์วิชาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษฉันน่ะ เท้าคำใสกล่าวตอบอีกครั้งสักพักหนึ่งเสียงต่อสู้กันระหว่างควายธนูกับเจ้าปีศาจร้ายก็เงียบสงบลงพร้อมกันนั้นเท้าคำใสก็หลับตายกมือพนมขึ้นปากก็บริกรรมคาถาครู่เดียวก็มีลูกไฟแสงสีเขียวขนาดกำมือลอยพุ่งเข้ามาโดยที่เท้าคำใสยื่นมือออกไปรับข้างหน้าพลันลูกไฟดวงนั้นมันก็แปรสภาพกลายเป็นรูปปั้นควายขนาดเล็กที่แกะสลักขึ้นด้วยแร่โลหะทองแดง ขอบใจมากนะเจ้าทองแดงลูกพ่อ เท้าคำใสกล่าวชมพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยนี่ถ้าไม่เห็นกับตาฉันไม่เชื่อนะเนี่ยว่าวิชาควายธนูยังมีอยู่จริงๆคุณอนุวัตรเอ่ยขึ้น ไอสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันเสร็จเราไหมครับ ไอเหืองเอ่ยถาม มันก็คงแค่บาดเจ็บเจ้าสางดงตัวนี้มันมีพลังอาถรรพ์ฤทธิ์มันเยอะนักมันครองพื้นป่านี้มานานนับร้อยๆปี ควายธนูฉันทำอะไรมันไม่ได้หรอกสู้กับมันเมื่อกี้ก็เกือบแย่เหมือนกัน เท้าคำใส่กล่าวพลางจุดบุหรี่สูบพวกปู่ห้วยได้ฟังถึงกับหน้าถอดสีเกิดความหวาดหวั่นขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นทิดหมันก็เอ่ยขึ้น แหมเมื่อกี้ไอ้หน่วยพรานใหญ่แห่งเมืองชัยบุรีเล่นวิ่งนำหน้าไม่หูกันเลยนะ เล่นเอาทุกคนในคณะตัดไม้ต่างพากันหัวเราะขบขันนี่ก็จะสว่างแล้วเรารีบเตรียมตัวหุงหาอาหารกินกันดีกว่าจะได้รีบขึ้นดงสักแต่เช้าหน่อยอย่างไรเสียวันนี้ต้องไปให้ถึงดงสักคุณอนุวัฒน์กล่าวสั่งในขณะที่ปากยังคาบบุหรี่อยู่รุ่งเช้าหลังจากที่คณะตัดไม้กินอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท้าคำใสจึงนำทุกคนออกเดินทางเข้าภูเวียงฟ้าเป็นภูเขาที่อยู่ใจกลางป่าลึกเป็นทางค่อยลาดขึ้นโดยไม่ชันมากนักมีไม้ป่าเต็งรังและมีไม้ใหญ่ค่อนข้างขึ้นหนาแน่นประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆขึ้นสลับมีลำธารขนาดเล็กไหลพาดผ่านมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายเดินผ่านมาได้สักราว3ชั่วโมงทุกคนก็ได้พบองค์ปราสาทโบราณที่มีสภาพแสนทรุดโทรมก่อสร้างด้วยหินศิลาแรงมีเถาวัลย์พันปกคลุมอยู่อย่างหนาแน ่ น นครเวียงฟ้า ท้าวคำใสกล่าวเสียงเรียบ เป็นเมืองโบราณที่เราสืบทอดกันมาตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่นะครับ ไอ้เฮืองกล่าวอธิบายกับคณะตัดไม้อีกครั้งจากนั้นทุกคนก็ออกเดินสำรวจปราสาทโบราณหลังนั้นเพื่อคลายความข้องใจแล้วดวงสักที่ว่าอยู่ตรงไหนครับคุณอนุวัฒน์ถามเท้าคำใส ตรงไปทางทิศเหนืออีกหน่อยครับไม่เกิน10กิโลเมตรก็คงจะถึงถ้าดูตามแผนที่แผ่นนี ้เท้าคำใสตอบพลางก้มมองแผนที่ถ้างั้นพวกเรารีบไปกันเลยดีกว่าคุณอนุวัฒน์กล่าวสั่งคณะเดินทางจากนั้นทั้งคณะตัดไม้ก็ได้ออกเดินทางไปตามแผนที่อย่างรวดเร็วเมื่อออกห่างจากปราสาทโบราณหลังนั้นได้สักประมาณ4กิโลเมตรทุกคนก็ต้องตะลึงกับภาพที่ได้พบเห็นมันคือซากของควายป่านอนตายเน่าที่ท้องมีรอยแผลฉีกอยู่ในลักษณะที่ไร้ตับไตไส้พุงส่งกลิ่นเหม็นคาวคละคลุ้งไปทั่วบริเวณใกล้ๆกันนั้นก็มีเศษกระดูกของสัตว์กองอยู่เกลื่อนกราดเมื่อทุกคนได้พิจารณากันอย่างถี่ถ้วนแล้วยังพบอีกว่ามีซากกะโหลกศีรษะของมนุษย์ปนอยู่ในนั้นด้วยจากนั้นเท้าคำใสจึงเอ่ยขึ้นว่า ฝีมือเจ้าสางดงตัวนั้นจากรอยเขี้ยวที่ลำคอและการฉีกกินเครื่องในซากควายป่าตัวนี ้พวกปู่ฮวดไม่เห็นภาพอันน่าสะพรึงดังกล่าวและกลิ่นอันเน่าเหม็นถึงกับต้องวิ่งออกไปอาเจียนทิ้งกันเลยทีเดียวแล้วการเดินทางก็ผ่านมาจนถึงเวลาตะวันเริ่มบ่ายคล้อยแต่คณะตัดไม้ก็ยังไม่เจอดงสัตว์ใหญ่ใจกลางป่าสักทีถ้าดูจากแผนที่และเข็มทิศ มันก็น่าจะถึงตั้งนานแล้ว เท้าคำใสเอ่ยขึ้นคุณอนุวัฒน์จึงสั่งให้ทั้งคณะนั่งพักดื่มน้ำที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพร้อมกับพากันกินข้าวห่อที่พกติดตัวมา ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะเราก็เดินมาถูกทางแต่เราไม่ถึงดงสักสักที คุณอนุวัฒน์กล่าวขึ้นด้วยเสียงเครียด ก็นั่นน่ะสิครับ เท้าคำใสตอบหน้านิ่ง หรือว่าเราจะโดนพรางตาด้วยอาถรรพ์แห่งเจ้าสางดงตัวนั้นครับนาย ทิดหมันเอ่ยกึ่งข้องใจ มันก็อาจเป็นไปได้นะไอ้ทิด ไอ้หน่วยเอ่ยตอบเบาๆผมได้ตัดสินใจแล้วว่าผมจะนำคณะตัดไม้ของเราเรียบเดินทางออกจากป่าแห่งนี้เพราะถ้าเราไม่เจอดวงศักดิ์ในยามนี้พรุ่งนี้ต่อให้เจอดวงศักดิ์ในตอนเช้าเราก็คงจะล้มต้นศักดิ์ทั้ง30ต้นไม่ทันแล้วเสร็จก่อนพบค่ำแน่นอนเพราะว่าแต่ละต้นนั้นใช่ว่าจะล้มกันได้ง่ายๆแถมคืนวันพรุ่งนี้มันเป็นคืนเดือนดับแรม15ค่ำผมเกรงว่ามันจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเราคุณอนุวัฒน์กล่าวเสียงดังเพื่อให้ทุกๆคนได้ยิน ผมก็คิดว่าจะปรึกษากับคุณในเรื่องนี้แหละครับ ท้าวคำใสกล่าวรับพร้อมกับพูดสำทับมาอีกว่า ลำพังจะต้านอาถรรพ์พลังผีป่าของเจ้าสางดงตัวนี้ก็ไม่ไหวแล้วถ้าเกิดเป็นคืนเดินดับขึ้นมาแล้วก็ผมไม่อยากคิดเลยขนาดควายธนูยังทำอะไรมันไม่ได ้ถ้าอย่างนั้นเมื่อพวกเรากินข้าวกินปลากันเสร็จสับแล้วเราทุกคนจงเร่งเดินทางออกจากป่าภูเวียงฟ้าแห่งนี้เลยนะค่าแรงของทุกคนฉันยังจ่ายให้เป็นปกติคุณอนุวัฒน์กล่าวสั่งอีกครั้งเมื่อผู้ปู่ห้วนและเพื่อนผองได้ยินคำสั่งก็ยินดีปรีดากับคำสั่งที่ออกมานั้นอย่างมากแม้ครั้งนี้จะต้องมาเสียเที่ยวก็ตามเมื่อได้เวลาอันสมควรคณะตัดไม้ก็ได้เดินทางหันโฉมหน้ากลับลงจากเขาภูเวียงฟ้าโดยมีไอ้หน่วยเดินนำหน้าไอ้เหืองเดินปิดท้ายและเมื่อคณะตัดไม้ออกเดินทางกลับอยู่พักใหญ ่พวกเราเดินกลับออกมาตั้งแต่บ่ายโมงนี่จนจะห้าโมงเย็นแล้วทำไมเราจึงไม่เจอทางเดินเก่าของเราสักที ทิดหมันพูดพลางก้มมองดูนาฬิกาข้อมือ เราคงโดนอาถรรพ์ผีป่าเล่นงานแล้วนี่ป่ามันปิดชัดๆสังเกตดูได้ป่าทั้งป่ามีเสียงร้องของนกเลยสักตัวให้ตายเถอะเดี๋ยวเราจะทำยังไงกันดี ไอ้หน่อยอุทานเสียงดังสักพักก็เกิดมีลมพัดกระโชกมาและสายฝนก็ได้เริ่มร่วงลงเม็ดเล็กน้อย นี่ก็ใกล้จะมืดแล้วผมบอกเราควรหยุดพักก่อนหากเราเดินตอนกลางคืนมันจะยิ่งเป็นอันตรายมีหนำซ้ำอาจจะหลงทางไปกันใหญ่ได ้ท้าวคำใสบอก นั่นไงปราสาทโบราณที่เราเจอเมื่อตอนเดินเข้ามา ไอ้แสงเด็กหนุ่มอุทานเสียงดังพลางชี้นิ้วไปยังองค์ปราสาทที่อยู่ห่างออกไปลิบตาถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราเข้าไปพักข้างในกันเถอะคุณอนุวัตรเอ่ยสั่งทั้งคณะตัดไม้จึงได้ไปหยุดพักที่ปราสาทโบราณกันและรุดเข้าไปเก็บเศษไม้ที่อยู่ระเกระกะข้างในทิดกระก็หุงข้าวทำอาหารเย็นให้แก่คณะเดินทางโดยไปตักน้ำที่ลำธารเล็กๆที่อยู่ในละแวกนั้นนั่นเองเพื่อนำมาหุงข้าวหลังจากที่กินอาหารเย็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนต่างก็พากันเข้าไปนอนหลับพักผ่อนเอาแรงในปราสาทเก่าๆหลังนั้นโดยการให้ไอ้เหืองไอ้หน่วยและไอ้ทองนั่งยามอยู่หน้าปราสาทมีเพียงกองไฟกองใหญ่ที่ก่อไว้เพื่อช่วยให้เป็นแสงสว่างยามค่ำคืนตัวปู่ฮวดนั้นนอนไม่หลับจึงมานั่งอยู่เพื่อคุยเล่นเป็นเพื่อนพวกนั่งยามพร้อมกับจิบกาแฟดำและสูบบุหรี่ไปด้วยคืนนี้เป็นปกติดีไหมเท้าคำใสก้าวเดินมาจากด้านในตัวปราสาทพร้อมกับเอ่ยถามยังปกติอยู่ครับไอ้เหืองตอบเบาๆไอ้แสงกับไอ้หวดพวกเอ็งรีบเอาแท่งไม้หลักเสกทั้ง8ท่อนนี้ไปตอกฝังไว้อ้อมเขตปราสาทที่เราพักอยู่นะตอกอ้อมไว้ให้เป็น8ทิศเท้าคำใสกล่าวสั่งไอ้แสงและปู่หวดจากนั้นทั้งคู่ก็นำแท่งไม้ไปตอกเป็นหลักอ้อมล้อมองค์ปราสาทไว้ตามที่เท้าคำใสบอกอย่างขมักขม้นและเมื่อเวลายามค่ำคืนผ่านล่วงไปจนถึงเที่ยงคืนพลันก็มีลมพัดกระโชกมาอีกอย่างรุนแรงพร้อมกับมีเสียงร้องอันน่ากลัวของสัตว์ชนิดหนึ่งดังขึ้น ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ ที่ดูเหมือนว่ามีจำนวนอย่างมากมายผีกองก้อยเท้าคำใสอุทานพลางรีบวิ่งไปปลุกกลุ่มของคุณอนุวัตรที่กำลังหลับอยู่ให้ตื่นจากที่นอนครู่เดียวทุกคนก็ตื่นจากที่นอนถือปืนกระชับมั่นในมือกันมาทุกคนพวกมันก็เป็นบริวารของเจ้าสางดงตัวนั้นไอ้หน่วยเอ่ยขึ้นพวกมันถูกบังคับให้เป็นบริวารพระอิทธิฤทธิ์ของเจ้าสางดงตัวนั้นแต่อย่างไรเสียพวกมันก็เข้ามาที่เขตปราสาทหลังนี้ไม่ได้หรอกเพราะเราลงอาคมป้องกันไว้ทุกทิศแล้วอย่างมากมันก็แค่มาหลอกหลอนพวกเราจากภายนอกเท่านั้นจงอย่าไปกลัวพวกมันขอเพียงพวกเราอยู่แต่ในบริเวณนี้เท้าคำใสกล่าวเสียงดังบอกทุกคนเมื่อเหล่าผีกองกอยเข้ามาในบริเวณใกล้องค์ปราสาทก็เหมือนมีอะไรป้องกันไว้เท่ากับระหนึ่งถูกความร้อนจากเปลวไฟเผาไหม้จนทำให้พวกมันนับร้อยตัวต้องหลบหนีหายไปจนลับตาแล้วคืนนี้จะสั่งดวงมาเจาะมาเล่นงานเราไหมครับคุณอนุวัตรเอ่ยถามเท้าคำใสคืนนี้มันคงไม่กล้ามาหรอกครับเพราะมันยังบาดเจ็บอยู่มากจากคราวที่สู้กับควายธนูของผมในคราวนั้นแต่ถ้าคืนพรุ่งนี้เรายังออกจากป่านี้ไม่ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันมันอาจจะมาก็ได้เพราะมันก็แค้นเราอยู่มากมีหนำซ้ำคืนพรุ่งนี้ยังเป็นคืนเดือนแรม15ค่ำซึ่งตามความเชื่อของคนโบราณ นั้นคืนนี้จะมีพลังแห่งผูดผีปีศาจเยอะมาก เท้าคำใสกล่าวอธิบายอย่างละเอียดก่อนที่ทุกคนจะกลับเข้าไปนอนในองค์ปราสาทเหมือนเช่นเดิมคงเหลือไว้เฉพาะพวกเฝ้าเวรยามรุ่งเช้าหลังจากที่นั่งล้อมวงกินข้าวกันเสร็จคณะตัดไม้ก็รีบพากันออกเดินทางออกจากภูเวียงฟ้าโดยทันทีการเดินนั้นเป็นไปอย่างเร่งรีบแต่ยิ่งเดินก็เหมือนกับยิ่งไกลวกไปวนมาแต่ในที่เดิมทั้งที่ระยะทางตอนเดินเข้ามาก็ไม่น่าจะเข้ามาในป่าลึกขนาดนี้จนเวลาล่วงเลยไปถึงบ่ายคล้อย ระดนอาถรรพ์ปิดป่าเขาแล้ว เท้าคำใสเอ่ยขึ้นเสียงเรียบ ผมพยายามเปิดป่าแก้อาถรรพ์แล้วแต่มันไม่ได้ผลต่อสู้พลังแห่งอาถรรพ์ไม่ได้เลย พรานเฮืองอธิบายเราพอจะมีวิธีแก้ไขบ้างไหมคุณอนุวัตรกล่าวถามเสียงเคร่งพรานสายตาของดาบเริงก็เพ่งไปปะทะเข้ากับอะไรบางสิ่ง ทุกคนดูนั่นสิครับ ทิดหมานพูดพลางชิวนิ้วมือออกไปเมื่อทุกคนมองตามไปก็ต้องตกใจเพราะมันคือเทวรูปนรสิงห์ที่ยืนตระหง่านอยู่ภายใต้เครือเถาวัลย์ที่พันเกี่ยวอยู่รอบตัวซึ่งจากลักษณะที่เห็นมีอายุไม่ต่ำกว่าหลายร้อยปี บัดซบเอ้ยนี่แหละเขตรังของเจ้าสางดงตัวนั้น เท้าคำใสกล่าวสะบดอย่างตกใจ มันใช้พลังอาถรรพ์ของมันนำเราหลงป่าเพื่อให้มาที่รังของมันเพื่อจะเล่นงานเรา เท้าคำใสพูดสำทับอีกครั้ง เราจะทำอย่างไรดีครับนาย ทิดกระถันยังตกใจ เราต้องรีบหนีออกไปห่างจากที่นี่และออกจากภูเวียงฟ้าให้ได้ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน เท้าคำใสตอบทุกคนรีบไปจากที่นี่คุณอนุวัตรสั่งขึ้นเสียงดังเอาล่ะครับจบตอนก่อนแล้วกันค่อยมาต่อกันตอนหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับกับประสบการณ์ของปู่ทวดของคุณตะวันวงแซ่ธรรมที่ได้กรุณาเรียบเรียงส่งมาให้ถ่ายทอดและเมื่อจบตอนแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ